Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Avrupa'dan, Almanya'dan, Frankfurt'tan, efendim Kuzey Amerika'ya geçtik. Oradaki kardeşlerimizi, dostlarımızı efendim memnun etmek için, ziyaret etmek için. Çünkü davet ediyorlardı, davet etmişlerdi. Aile eğitim toplantılarına katılamamıştık ama geç de olsa bize gene buyurun demişlerdi. Onun için ziyarete gittik. Tabii inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. O cümleye, o gruba, o hadis-i şerifin anlamı içine girer faaliyetlerimiz. Hadis-i kutsi olarak rivayet edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye. Benim rızam için birbirlerini ziyaret edenlere benim muhabbetim, yani Allah'ın kulu sevmesi, razı olması benim muhabbetim vacip olur, hak olur diye buyuruyor. Allah Teala Hazretleri bizi de sevgisine, rızasına vasıl eyler. İnşallah Müslümanlar arasındaki muhabbetleri, dostlukları, Allah Teala Hazretleri ziyaretleri, yardımlaşmaları, samimi ilişkileri kuvvetlendirsin. Çünkü Müslümanlar dünya üzerinde, dünyanın her yerine yayılmışlar maşallah. Amerika'da da onu görüyoruz. Avrupa'da ben şaşırdım. Hiç ummadığım kasabalarda efendim kapalı başörtülü Müslüman kardeşler gördüm. Efendim camiler açılmış. En ummadığım uzaktaki kasabalara dahi yayılmışlar. Artık Almanya'da Türkleri, Müslümanları, camileri, ezanı bilmeyen, duymayan, tanımayan ahali kalmamıştır. Amerika'da da öyle. Elhamdülillah. Her yerde İslam yayılıyor. Amerika'da ayrıca çok güzel şeyler gördüm. Hürriyet havası var. Herkes serbest. Çeşitli efendim, medeniyetlere mensup, anlayışlara mensup insanların bir arada huzurla yaşamasını esas almış bir toplum. Kendi tabirleriyle multicultural diyorlar. Çeşitli değişik kültürlere mensup insanların huzur içinde birbirlerine tecavüz etmeden, baskı yapmadan yaşamasını esas almışlar. Devletlerinin varlığı ve bakası buna bağlı olduğundan buna çok önem veriyorlar. Birisi ötekisinin inancından dolayı kınasa, baskı yapsa efendim polis gelip onu sorgulamaya hak kazanıyor. Kimse kimseyi o bakımdan inancından dolayı kılığından, kıyafetinden, başörtüsünden dolayı kınamıyor. Güzel bir şey. İmrendim. Tabi paralarına in God we trust. Biz Allah'a tevekkül ediyoruz diye, efendim tevekkül ederiz diye yazmış olmaları da başka şeylerde, paralarda görülmeyen güzel bir şey. Yani inançlarını paralarına, herkesin elinde dolaşan paraya aksettirmiş oluyorlar. İnançlarının şekillerini, efendim işaretlerini paralarına işlemiş oluyorlar. Bunlar tabii güzel şeyler. İnsan burada bu duygularla, yani medeniyetin karşılıklı insanların birbirlerine, inançlarına sevgi, saygı duymasının, ilgi duymasının, nezaket ve efendim zerafet dairesi içinde birbirlerine bakmasının güzelliğini görebiliyor. İnşallah bizdeki aşırılıklar, sivrilikler de efendim bertaraf olur da o güzel, engin İslam'ın güzel, engin, tatlı kardeşlik havası hakim olur. Kimse kimseye yan bakıp efendim kaş çatıp baskı yapmaya kalkışmaz. İslam'da muhabbet çok önemli. Müslümanın Müslümanı sevmesi fevkalade önemli. Efendim candan bir sevgi ile Müslümanlar birbirlerini kardeş olarak görüp efendim yardımlaşması lazım. Ve birbirlerini sevmeleri gerekiyor. İhtiyaçlarına, yardımlarına koşmaları gerekiyor. Bu bakımdan açtığımız sayfada efendim mevcut olan bazı hadisleri hemen bu kadar girişten sonra okumaya geçebilirim. Yalnız burada hoşuma giden bir başka şey, dış görünüm olarak efendim sonbahar yaklaştı tabii. Havalar güneşli gidiyor ama artık bugün bu sabah bir hayli serindi. Hatta öğleye kadar gezdiğim yerlerde pandesiyle bile efendim güneşe rağmen serinliği hissettim. Burada çok güzel bir şey oluyor. Yapraklar kimisi sararıyor, kimisi de son derece güzel pastel renkler dediğimiz canlı renklerle kırmızı, mor, rengarenk oluyor. Yani ormanlık, ağaçlık kısma baktığınız zaman bir renk cümbüşüyle karşılaşmak gerçekten güzel bir görünüm, sıcak bir görünüm veriyor. Çok güzel. Kaldığımız evin önü çayır, çimen, sağı solu. Yani aslında 8 tane dairenin bir arada olduğu bir blokta yaşıyoruz ama son derece güzel, ferah yapılmış evler. Üç tarafı çayırlık ve çayırlar yemyeşil, insan imreniyor. Ve üzerinde sincaplar ve tavşanlar koşuşuyor. Yani her an tavşanları görmek mümkün. Bugün de sabahleyin arabaya bindik, ana caddede gidiyoruz. Ah, bir şey olsaydı elimizde, teleobjektif veyahut bir efendim video kamera olsaydı. Çok güzel bir olay. Efendim aşağıdan varsalar yokuş aşağı böyle birbiri arkasına dizilmiş akarken elektrik işaretleri yolun üstünde bir taraftan öbür tarafa uzanan kalın tellerin üzerinde elektrikli sinyallerin, kırmızı, yeşil, sarı yanan sinyallerin üzerinde baktık sincapın birisi caddeyi üstten geçiyor. Yani üst geçit, yaya geçidi gibi. Çok hoş bir manzaraydı. Tabii hayvanlara da bir müsamaha var burada. Yani hemen tavşan var, yakala, vur, kes, öldür. Sincap var, yakala, kovala, taşla. Böyle bir şey yok. Hayvanlara da bir böyle hayat hakkı tanımışlar. O da güzel. O sevgi, o muhabbet de güzel bir şey. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Evet, şimdi bu sevgiyle, muhabbetle, dostlukla ilgili sözlerden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerine geçiyorum. Bu cuma günkü efendim sohbetimde birinci hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Abdullah İbni Mübarek'in Efendimiz rivayet ettiğine göre men akarra bi ayni müminin akarrallahu bi aynihi yevmel kıyame. Kim bir mümin kulun gözünü efendim serinletirse, yani göz serinliği verirse ona, Allah da onun kıyamet gününde o kendi zatına, kendisine göz serinliği verir. Göz serinliği Araplarda yani gönül hoşluğu, gönül şenliği manasında kullanılıyor. Yani gözümün şenliği dediği zaman yani gönlümün süruru, neşesi manasına geliyor. Kim bir kimsenin gönlünü, gözünü serinletirse yani kurret-i ayn dediğimiz durum olursa, yani gönlünü hoş ederse, sevindirirse demek. Kim bir müminin kalbini yapar, sevindirirse Allah da onun ahirette kalbini hoş eder, onu sevindirir, onun gözünü şenlendirir, serinletir diye buyurmuş oluyor. Buradan tabii Müslümanın Müslümanı sevindirmesi gerektiğini, onun sevineceği hareketlerde bulunması, tavırlar takılması gerektiğini, yüzüne gülerek bakması gerektiğini, güzel sözler söylemesi gerektiğini anlıyoruz. Tabii bu arada şeklen yapılması gereken iş olarak da musafaha dediğimiz hadise var. O husustaki bir hadis-i şerifi de okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tamamu tahiyyeti el ahsü bil yedi vel musafahatü bil yümna. Ebu Ümame el-Bahili Hazretlerinden rivayet edilmiş bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki selamlaşmanın tamamı, mükemmel olması, kamil olması elini tutmakla olur. Karşısındaki kimsenin elini avuçlarına almakla olur. Ve sağ ellerle efendim musafaha yapmakla olur. Yani bir insan bir kimseyi sevdi mi elini avucuna alır. Hem bir taraftan elini tutarken sevgiyle, bir taraftan da sevgiyle yüzüne bakar. Tatlı güzel sözler söyler. O manzara canlanıyor gözümüzün önünde. Yani esselamu aleyküm demek bir selamdır. Ama selamlaşmanın tamam olması eli tutmakla, efendim sağ ellerle musafaha yapmakla olur diye Efendimiz buyuruyor. Musafaha dediğimiz selamlaşma elleri tutuşarak yapılan selamlaşma tokalaşmadan daha başka türlüdür. Şöyle baş parmaklar yukarıda olmak üzere yapılan bir el tutuşma şeklidir. Her iki elle birden karşı tarafın iki eli tutulursa daha samimi, böyle daha candan bir durum oluyor. Bazıları da efendim şey yapınca, müsamaha ederken hürmeten karşısındakinin elini öpmeye kalkıyorlar. Efendim onun üzerine öteki de öptürmemeye uğraşıyor. Bunu böyle harem-i şeriflerden görüyoruz, böyle güzel tevazu sahnelerini. Efendim o da onun elini öpmeye çalışıyor filan. Hatta geçen gün bendeniz hayırdır inşallah rüyamda gördüm. Hocamız rahmetullahi aleyh efendim şöyle ön tarafta namaz kılacakmış. Efendim sünnet kılıyoruz ama deniz kenarı gibi böyle kumsal bir yer. Efendim ileriye doğru gidecek 10 metre kadar. Orada imam olacak. Deniz önümüzde engin. Efendim işte babam Necati Efendi de ön tarafa çağrılıyor işte. İmamın arkasındaki boşluğa, yaşlısınız, muhteremsiniz, gelin filan diye. Babam da siz geçiverin diye işaret ediyor önündeki sakallı kimselere. Onlar da ısrar ediyorlar babam geçsin filan diye. Birbirlerine musafaha edelim derken efendim ellerini tutup el öpmeye kalkıyorlar birbirlerinin ellerini. Efendim o da onun elini, o da onun elini öpmeye kalkışınca bir tevazu sahnesi oluyor. Hem muhabbet hem de karşı tarafı kendisinden üstün görüp el öpmek istemesi bir tevazu oluyor. O karşı tarafında bu tarafın elini öpmek istemesi aynı tevazuya sahip olduğunu gösteriyor. Hem muhabbet var, hem mahviyet var, hem tevazu var, hem sevgi, hem saygı, her şey var. Hocamız da uzaktan bakıyor. Efendim onların o halini görünce yanlarına yanaşıyor. O da onların ellerini katıp onların ellerini öpmek ister gibi. O da bir daha üstün bir tevazu gösterince ben tabii böyle sevincimden ve hayranlığımdan ne kadar güzel tevazu diye rüyada şöyle kumlara şey yaparak mest olarak çok memnun bir şekilde yaslanıyorum filan. Sonra da denize doğru yürüyorum. Efendim suların içine de ayaklarım giriyor. Mestlerim varmış, çoraplarım varmış. Sonra onları çıkartıyorum. Hasılı yani bu benim gördüğüm bir rüya, bu vesileyle hayırdır inşallah onu anlatmış oldum ama böyle elle şey yaptığı zaman, musafaha yaptığı zaman selamlaşma daha sıcak olmuş oluyor. Sevgi daha güzel ifade edilmiş oluyor. O zaman selamlaşmanın tamamı böyledir diye bildirmiş. Selamlaşma bir muhabbet eseridir. Musafaha daha üstün bir şey eseridir. Sevgi eseridir. Bunların hepsi çok çok güzel şeyler. Efendim mümini sevindirmenin çok çok çeşitleri var. Parası olan parasıyla sevindirir ama hiçbir şey olmayan tatlı diliyle, güzel tavırlarıyla efendim sevgisini ifade edecek efendim davranışlarla o şeyi, gönül almayı gene sağlayabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabii bu sevginin tahakkuk etmesine çok önem vermiş ve hadis-i şeriflerde tavsiye buyurmuş şey yapın diye. Sevgiye, sevginin artması için tavsiyeleri var. O hadis-i şeriflerden bir ikisini size nakledeyim. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu teala anhanı rivayet ettiğine göre tehadev ezdadu hubben buyurmuş. Yani birbirinize hediyeleşin, o zaman birbirinize karşı muhabbetiniz tabi ifade edilmiş olduğundan hediye yoluyla muhabbetiniz artar. Ha bak bu beni seviyormuş da hediye verdi diye. O da ona hediye verir. Mümkünse hediyeyi hediyeyle tabii karşılamak lazım. Efendim ve tabii bunu da zarif bir şekilde yapmak lazım. Yani hemen anında birisi birisine verip ötekisi ona karşılığını verdiği zaman biraz tatsız oluyor. Yani ben senin hediyenin altında kalmak istemiyorum gibi bir tavır. O da iyi olmuyor. Zamanını kollamalı, fırsat kollamalı. Bu bana hediye vermişti. O da bir zamanı gelince ona vermeli diye düşünüyorum şahsen ama hediyeleşmeyi Efendimiz tavsiye ediyor. Hatta başka bir hadis-i şerifi daha okuyalım. Tehadev, tehada, yetehada, tehadev olacak. Şeyi, harekesi, böyle okunuşu. Tehadev, فَاِنَّ الْهَدِيَةَ تُضَعِفُ الْحُبَّ وَتَذْهَبُ اِقَوَائِلِ sadır buyurmuş. Hediyeleşin birbirinizle, çünkü hediyeleşmek, hediye vermek, verilen hediye sevgiyi kat kat arttırır ve insanın içinde, kalbinde, göğsünde efendim saklı olan çeşit çeşit efendim kinleri, kırgınlıkları, gavaili, gaileleri giderir buyuruyor. Demek ki Müslümanlar birbirlerini çok sevecek, sayacak, sevgisini selamla ifade edecek, müsafaha ederek ifade edecek, hediye vererek ifade edecek. Efendim bunların çok faydası var. Bazı kimseleri görüyorum, hediyeyi kabul etmiyorlar. Böyle şey bir tavırda. Efendim minnet altında kalmak istemiyorum, teşekkür ederim, alamam, almam filan diyor. Bu da doğru değil. Hediyeyi almak lazım. Mümkünse karşılığını münasip bir zamanda vermek lazım. Eğer parası yetmiyorsa, imkanı yoksa hediye verecek, dua eder. Karşı tarafa o da hediyedir. Duası da karşı tarafa fayda sağlar. Efendimiz hediyenin alınmasını, verilmesini uygun görmüş. Ve bir ifadesinde şöyle geçiyor. Efendim, men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu ve innemâ hiye kerametullahi fela teruddu alallahi kerametehu. Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif, yani dikkatle dinleyin, hatırınızda kalsın, önemli. Men ekremehu ehuhul müslim, her kime ki Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuşsa, fel yakbel kerametehu, o ikramını, o arkadaşının kendisine yaptığı ikramı, hediyeyi, ikramı kabul etsin. Yani reddetmesin, almazlık yapmasın demek yani. Ve innemâ hiye kerametullah. Çünkü verdiren Allah. O hediye, o ikram, o keramet Allah'tandır. Fela teruddu alallâhi kerametehu. Allah'ın size o kulu vasıtasıyla gönderdiği o ikramı reddetmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki yani söyleyene değil, söyletene bak dediği gibi, verene değil, verdirene efendim hürmeten hediyeyi almak lazım. Hadis-i şerifte böyle anlaşılıyor. Efendim, hatta başka bir hadis-i şerifte de İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan açıkça beyan edilmiş. Men ekreme ehâhu ve innemâ yükrimullah. Yani kim kardeşine ikram ederse, bir hediye, bir şey efendim ikramda bulunursa, o Allah'a ikram etmiş olur diye. Yani ikram eden karşısına ikramda bulunduğu zaman Allah'ın hoşuna gidecek bir şey yapmış oluyor, Allah'a ikramda bulunmuş oluyor. Diyelim ki bir elma ikram etti mesela, yani o hediye, o ikram Allah'a ikram edilmiş gibi çok muazzam bir şey oluyor, kıymetli bir şey oluyor. Ötekisi elmayı alacak, çünkü o elmayı da Allah ona verdirtiyor. O da Allah'tan ona hediye. Alınan hediye de Allah'ın bir ikramı olmuş oluyor. Bu iki yönlü yani önemli. O bakımdan Müslümanlar hediyeleri, birbirlerine karşı ikramları almalı. Ama karşılığında da mümkünse münasip bir zamanda karşılığını vermeli. Çünkü tehadev demek, karşılıklı bu işi yapın demek. Bu şeydir, işleşlik fiilidir, müşareket fiilidir. Yani o sana versin, sen ona verin ki karşılıklı olsun. Tek taraflı olup da hani şey, bizim eskilerin tekerlemesi var. Rabbena hep bana. Yani o tarzda tek yönlü olursa istismar gibi olur. Birisinin sömürmesi, ötekileri sömürmesi gibi olmaması lazım. Dikkat etmek lazım. Efendim, o bakımdan ikramı almalı, mümkünse karşılığı da şey yapmalı, karşılığı da vermeye çalışmalı. Allah-u Teala Hazretleri efendim ne kadar güzel dinimizin emirleri, çok şükür Rabbimize bize İslam'ı nasip etmiş. Birisinden bir ikram gelirse Allah'ın ikramı, efendim Allah bize ikram etmiş gibi oluyor. Efendim biz birisine bir şey ikram edersek Allah bize ikramda bulunuyor. Allah'a yapılmış bir ikram gibi oluyor. Her yönden güzel. Burada bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Üzerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Men ekremahu ehuhul müslim. Her kime ki Müslüman bir kardeşi efendim ikramda bulunursa, fel yakbel kerametehu, onun ikramını kabul etsin. keramet kelimesinin kullanışına dikkatinizi çekmek istiyorum. Kerameti biz ne manaya kullanırız? Evliyaullah'ın olağanüstü efendim yaptığı bir iş, şaşılacak bir iş. Yani peygamberlerin yaptığına mucize diyoruz. Evliyaullah'ın olağanüstü işlerine de keramet diyoruz. Bakın burada keramet ne manaya kullanıyor? Men ekremehu ehuhul müslüm felyakkel kerametehu. Her kime ki bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunursa, onun o ikram ettiği ikramını, ikram ettiği şeyi, eşyayı, kerameti yani kabul etsin. Keramet, ikram manasına geliyor. Yani verilen, ikram olarak verilen bir şey manasına geliyor. Burada kerametin ne demek olduğunu iyice anlamış olsun diye kardeşlerimiz, bu kelimenin kullanışında dikkatinizi çektim, çekmek istedim. Efendim, keramet aslında ikram edilen şey demek. Evliyaullah'a olağanüstü haller de Allah'ın bir sevgisinden dolayı ikramı olduğundan ona keramet deniliyor. Yani dikkat edilirse büyükler o olağanüstü olayı o kişinin kendi zatına bağlamamışlar. Allah'ın ikramı olarak görmüşler. Allah o kulu seviyor, Allah o kula ikram ediyor. O da olağanüstü bir şeyi efendim ısrar ediyor, bir ikram olarak yapıyor. Onun için Allah'ın o ikramına keramet denilmiş oluyor. Yani kerametin anlamının doğru anlaşılması için önemli. Ben bir konuşmamda demiştim, her şeyi yapan Allah-u Teala Hazretleri'dir. Tabii bu çok doğru bir söz. Çünkü la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yok. Her şeyi yapan Allah. Evliya Allah'ın da kerameti Allah'ın ona bir ikramı. Allah onu nasip ediyor da ondan böyle oluyor. İşin kökünü bilmek ve her şeyin Allah'tan olduğunu anlamak bakımından önemli. Evet, aziz ve sevgili kardeşlerimiz, sevgiden, muhabbetten, efendim, musafahadan, ikrama derken efendim böyle güzel güzel şeyler konuşmuş olduk. Müslümanın böyle Müslümana karşı sevgi arttırıcı şeyler yapması gerekirken, bir de aksinin çok yanlış olduğunu gösteren efendim hadis-i şerifler var. Onlardan bir tanesini okumak istiyorum. Ebu Ümame Hazretleri'nde ve diğer kaynaklarda da başka efendim ravilerden rivayet edilmiş çok kaynakları var. Nesai, İbn-i Mace, Taberani, Müslim, İmam Malik, Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Men iktata'a hakkan bi'in müslimin bi yeminihi fakat evceballahu lehun nara ve harrama aleyhil cennete. Fekale racülün ya Resulallah ve inkâne şeyen yesira ale ve inkâne kadiben min erak. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Bu hadis-i şerif tabi tehditli, korkulu bir durumu bize anlatıyor. Yapmamamız gereken bir şeyi öğrenmiş olacağız. Onun için dikkatle dinleyelim. Kim bir Müslümanın, bir Müslüman kişinin hakkını yalan yere yemin ederek kesip alırsa, efendim hakkını alırsa elinden, koparıp kesip alırsa, basıyor yemini yalan olarak, karşı tarafın hakkını gasp ediyor, haksızlık yapıyor. Birisinin malını, mülkünü, parasını, hakkını efendim böyle yeminle elde etmiş oluyor. Kim böyle bir şey yaparsa, bir Müslüman kişinin hakkını yalan yeminle koparıp elinden çekip alırsa, fakat evceballahu lehun nar, Allah ona cehennemde yanmayı vacip kılar. Yani o adam cehenneme gidecek. Neden? Yalan yere yemin etti, birinin hakkını yedi, hakkını gasp etti, hakkını çiğnedi, haksızlık yaptı. Cehenneme gidecek ve harrama aleyhil cennete ve cenneti Allah o kula haram kılar. Yani cehenneme sokar, cenneti de ona haram kılar. Cenneti nasip etmez. Şimdi bu tabi yalan yere yeminin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Şimdi maalesef duyuyoruz, mahkemede gezen insanlar varmış. Birileri hemen geldiği zaman, ya içeride şahit lazım oldu, şahitlik yapar mısın? Hemen çıkıyormuş, tanımadığı, görmediği halde, şu şöyledir, bu böyledir, efendim, yalancı şahitlik yapıyormuş. Evet, dünyada biraz para alıyorlar, adaleti şaşırtıyorlar ama ahirette efendim bu yaptıklarından dolayı cehenneme mutlaka girecekler. Müslüman olsalar ise efendim cennet kendilerine haram olacak diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. O halde demek ki haksızlık etmemek lazım. Yeminle de haksızlığı efendim böyle sağlamamak lazım. Efendim birisi sordu böyle bir durumda. Dedi ki ya Resulallah, ve inkâne şeyen yesira, az bir şey olsa da mı? Yani küçük bir şey aldı yani. Küçük bir yeminle azıcık küçük bir haksızlık yaptı, az bir şey aldı. Kale ve inkâne kadîben min erâkik. Eğer efendim misvaktan bir dal parçası bile olsa. Yani misvak Arap ülkesinde bir çalının köküdür. Efendim çölde olur, bağda bahçede olmaz. Kökünü çıkarttığın zaman kesersin, ıslak bir kök. Ama güzel tel tel oluyor, tertemiz oluyor. Efendim ve dişlerin diş fırçası gibi tabii bir şekilde fırçalanmasına yol açıyor. Fırçalanmakta kullanılmış Peygamber Efendimiz'in zamanından beri ve çok güzel temizliyor. Fırçadan çok daha sıhhatli olarak temizliyor. Ayrıca içinde bir asitleri söndüren madde olduğundan, antiseptik, mikropları öldüren maddeler olduğundan onu kullanan insanın diş etleri çok sıhhatli oluyor. Dişleri pırıl pırıl oluyor. Yani ta 1400 yıl önceden ağız temizliği ve ağız güzelliği için kullanılan bir şey. Ama yani çok ucuz olduğundan, çölde her yerde bulunan bir dal veya bir kök olduğundan onu misal veriyor Peygamber Efendimiz. Eğer misvaktan bir dal parçası bile olsa, ne kadar az olursa olsun, haksız yere yemin ederek bir insan birisinin öyle bir misvak parçasını bile almış olsa, ona cehennem vacip olur, gerekli olur. Allah onu cehenneme sokar, cehennemi ona vacip kılar, cenneti de ona haram kılar. Yani efendim şey yapamaz, cennete giremez. Demek ki Müslümanı üzmemek lazım, hakkını yememek lazım, haksızlık yapmamak lazım, mahkemelerde yalan yere yeminler etmemek lazım. Bunlar çıkıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi her türlü hatadan, kusurdan, günahtan, böyle ahirette felakete uğramaya sebep olacak işlerden, amellerden, icraattan korusun, uzak eylesin. Güzel şeyleri yapmak nasip etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tabi ne yapmak lazım? Hatalı bir şeyler yapılmış önceden. Tevbe ve istiğfar etmek lazım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte men eksere buyurmuş minel istiğfari cealallahu azze ve celle lehu min külli hemmin derece ve min külli dıygın makraca ve razakahu min haysula yahtesib. Kim istiğfarı çok yaparsa, yani estağfirullahelazim, estağfirullahelazim ve etubi ileyh, Allahümme gfirli ve erhamni filan gibi tevbe ve istiğfar sözlerini çok çok söylerse, cealallahu azze ve celle lehu min külli hemmin feraca, her türlü sıkıntısından onu sevince ferahlığa çıkartır. Ve min külli dıykın mahraca, her sıkışıklıktan bir kurtuluş yerine ulaştırır, üst tasasını dağıtır, efendim üzüntüsünü feraha çevirir, sıkıntıdan ferahlığa çıkartır ve ummadığı yerden onu rızıklandırır diye buyuruyor Efendimiz. Ahmed İbni Hanbel ve diğer kaynaklar rivayet etmiş. Demek ki Allah-u Teala Hazretlerine çok tevbe ve istiğfar edeceğiz. Evvelce yapmış olduğumuz hatalar tabi hatırımıza geldikçe, bu hadisler okundukça, vaazlar dinlendikçe, Ramazan geldikçe, Kur'anlar okundukça insan kendi kendisini hesaba çekiyor. Efendim iyi insanların ne kadar iyi şeyler yaptıklarını, Peygamber Efendimizin ne kadar güzel şeyler tavsiye buyurduğunu öğrenince, ah ben ömrümü boşa geçirmişim, nice hatalar etmişim diye üzülüyor. Tabi tevbe ve istiğfar etmesi lazım. Tevbe ve istiğfar ederse üzüntüsünü Allah değiştirir, sevince. Sıkıntısını değiştirir, ferahlığa, genişliğe çıkartır. Ummadığı yerden rızıklandırır, günahlarını da bağışlar, sevdiği kul eder. Tevbe ve istiğfar kurtarıyor kulu. Onun için tevbe ve istiğfarı çok şey yapalım. Aziz ve sevgili kardeşlerim, her zaman şeriflerin hepsi dervişliği takviye ediyor. Dervişliğin doğru olduğunu gösteriyor. Bazıları çıkıp bunları inkar ediyorlar ama hadis-i şerifler öyle değil. Ya hadisleri bilmiyorlar ya dinin özünü anlamıyorlar. Peygamber Efendimiz bizim bir hadis-i şerifi de ve ricaluhu sikatun diye yani Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis söyleyeceğim. Yani bütün ravileri çok güvenilir insanlardır diye de özelce, özel olarak arkasına yazmış. Efendim Gümüşhanevi hocamız rahmetullahi aleyh. Men eksere zikrallah fakat beri eminen nifak. Kim Allah'ın zikrini çok yaparsa münafıklıktan beraat eder. Münafıklık onun üzerinden izale olmuş olur. O kimse artık münafık olma durumuna asla efendim o duruma şey yapılamaz, sokulamaz, o durumda düşünülemez. Münafıklıktan kurtulmuş olur. Demek ki Allah'ın zikrini çok yapacağız. Allah diyeceğiz, la ilahe illallah diyeceğiz, Sübhanallah, elhamdülillah diyeceğiz. Efendim daima zikirle vakit geçireceğiz. Yunus Emre rahmetullahi aleyh ne kadar güzel söylüyor. Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin, evliyaya uğramaz ise yolun, göçlü kervan kaldın dağlar başında diye yani zikretmeyi şey yapıyor. Yunus'u seviyoruz ve sözlerini de severim çünkü hadisi şerife uygun. Mevlana'yı seviyoruz, sözlerini ve yolunu da severim çünkü hadisi şerife uygun. Peygamber Efendimiz'i seviyoruz, hadisi şerifleri bunlar. O halde kendi kafasından bazı insanlar İslam'ı yanlış yorumlamasınlar, hadislere aykırı efendim şeyler söylemesinler, halkı şaşırtmasınlar. Dinin özü Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlaşılır. Hadis-i şerifleri ihmal eden, göz ardı eden kimse dinin özünü anlayamaz, şaşırır, sapıtır. Efendim modernist olacağım derken efendim anarşist olur. Dini bakımdan anarşist olur. Dini anarşiye sürükleyen, Müslümanların kafasını karıştıran, efendim eski alimlerin sözlerine aykırı abuk sabuk şeyler söyleyen kimse durumuna düşer. Allah Teala Hazretleri bizi zikrinden, şükründen, tevbesinden, istiğfarından, efendim onların faydalarından istifade edenlerden eylesin. Böyle inkar edip de efendim yanlış yollara sapanlardan eylemesin. Öz ve sevgili kardeşlerim. Bir de efendim Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini söyleyerek dinimizin ne kadar güzel olduğunu gösteren hadis-i şeriflerden yine bir tanesi. Yani duydukça dinimizin ne kadar çağlar üstü olduğu bunu herkes anlasın diye bu son hadis-i şerifi okuyup bitirmek istiyorum. Tamamul birri en ta'mele fissirri amelel alaniye. Kısaca böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani bir ne demek? İki R harfiyle bir. Efendim ne demek? El bir. Efendim iyilik demek. Tamamul bir iyiliğin en olgun, en mükemmel şekli demek. Neymiş? En mükemmel iyilik, iyiliğin en yüksek derecesi neymiş? En ta'mele fissirri amelel alaniye. Tenhada hiç kimse yokken gizlide herkesin karşısındaki gibi yaptığın, kendine çeki düzen verip yaptığın gibi hareket etmendir. Yani alaniye, aleni olarak, alaniye, aleni olarak demek. Aleni olarak insanların karşısında yürürken, otururken, konuşurken, yemek yerken herkes nasıl dikkat ediyor? Yemese içmese insanlar ayıplar diye, insanlara önem verdiği için yanlış bir şey yaparsam kınanırım, ayıp olur filan diye çekiniyor. İnsanları sayıyor. Şimdi bu herkesin karşısında böyle yapıyor. Yalnız kaldığı zaman ne yapıyor? Önemli olan o. Bizim dinimiz diyor ki eğer yalnız kaldığın zaman gizli de aleni olan zamanda değil de halktan uzakta olduğun zamanda da iyilik yapabiliyorsan işte asıl iyilik odur. İyiliğin en kamil şekli öyledir diye buyuruyor. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim her zaman Allah'ın bizi gördüğünü hatırda tutalım. Hatırdan çıkartmayalım. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzurundayız. Efendim Allah-u Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazırdır. Yaptıklarımızı görüyor, söylediklerimizi görüyor. Kalbimizden geçenleri biliyor, niyetimizi biliyor. İyi insan olur. Yalnızken de, polis varken de, müfettiş varken de, halk varken de hiç kimse yokken de, kimse görmeyecekken de, gecedeyken de, tenhadayken de efendim halimiz daima güzel olsun. Kötü şeyler yapmayalım, iyi şeyler yapalım. Her zaman sevap kazanalım. Ömrümüz hayırla, sevapla geçsin. Rabbimizin huzuruna şu dünya imtihanını başarmış olarak, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Mevlamız bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. İbadetlerinizi yapın. Cumalarınızı kılın. Yasinlerinizi okuyun. Tesbihlerinizi çekin. Bizi de duadan unutmayın. Hepinize gönüller dolusu sevgiler, selamlar, dualar ve temenniler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.